znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Z kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek Lech Premium 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Perła Chmielowa 5 butelek plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 listopada, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest sądowa zgoda na aresztowanie dwóch Ukraińców podejrzanych o akty dywersji na kolei. Jeszcze dziś możliwy list gończy. Spotkanie delegacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w sprawie planu pokojowego w tym tygodniu zapowiada prezydent Zełenski. Polskie drużyny grają w europejskich pucharach. Jak poradziły sobie poznański Lech i Raków Częstochowa, o tym w sporcie. Warszawski sąd wydał zgodę na areszt dla dwóch Ukraińców podejrzanych o akty dywersji na kolei. Chodzi o Jewchena I oraz Oleksandra K., którzy według ustaleń śledczych tuż po przeprowadzeniu sabotażu wyjechali na Białoruś. Mężczyznom grozi dożywocie. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury krajowej i zdecydował o dwumiesięcznym areszcie liczonym od momentu zatrzymania. Śledczy jeszcze dziś lub jutro mają wydać list gończy za poszukiwanymi. Według dotychczasowych ustaleń Ukraińcy mieli zdetonować ładunek wybuchowe na torach niedaleko stacji Mika i uszkodzić trakcję nad torami w pobliżu stacji Gołąb. Jeszcze w tym tygodniu spotkanie delegacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w sprawie planu pokojowego. Jak informuje prezydent Wołodymyr Zełenski, strony mają pracować nad szczegółami ustaleń, które zapadły podczas rozmów w Genewie. Chodzi o działania prowadzące do zakończenia wojny i zapewnienia Kijowowi gwarancji bezpieczeństwa. Ukraiński prezydent zapewnił, że pozostaje w stałym kontakcie zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z europejskimi partnerami. Pielęgniarki pozywają szpitale za nierówne traktowanie. Chodzi o różne wynagradzanie za wykonywanie tych samych obowiązków. Pielęgniarki po studiach zarabiają nawet kilka tysięcy więcej niż pielęgniarki bez dyplomu, ale z kilkunastoletnim doświadczeniem. 250 pielęgniarek pozwało szpital w Bełchatowie. Wcześniej podobne sprawy wygrały pielęgniarki z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W skali kraju są to miliony. 100 tysięcy złotych na osobę z kolei sięgają odszkodowania, o które ubiegają się pielęgniarki ze szpitala w Bełchatowie. Bo różnice wypłat nie są małe, a do tego mierzone w latach. Rok temu podobną sprawę wygrała grupa 30 pielęgniarek z Łódzkiego Centrum Zdrowia Matki Polki. Wygrane odszkodowania wynosiły tam od 40 do 50 tysięcy złotych na osobę. Problemem jest to, że szpitale źle interpretują przepisy wprowadzone kilka lat temu w służbie zdrowia. Uzależniają wynagrodzenia od posiadanego wykształcenia, a nie kompetencji. W rzeczywistości ustawa określa minimalne wynagrodzenie, a nie maksymalne. Prawnicy mówią jasno, a pielęgniarki mówią dość. Za tę samą pracę należy się taka sama płaca. Eliza Cichosz, Radio Łódź. Teraz smutna informacja. Zmarła modelka, dziennikarka i autorka książek Agnieszka Maciąg. Miała 56 lat. O jej śmierci poinformował mąż. Agnieszka Maciąg była jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich twarzy w latach 90. Występowała na międzynarodowych pokazach mody organizowanych przez największych projektantów, w tym Karla Lagerfelda. Wydała kilkanaście książek, głównie o zdrowiu. Bojkot konsumencki pod hasłem Nie kupujmy tego w Stanach Zjednoczonych. Pięciodniowa akcja, która ma zmobilizować konsumentów do wykorzystania swojego portfela jako narzędzia nacisku politycznego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Akcja potrwa od jutra, czyli czarnego piątku, do tak zwanego cyberponiedziałku, kiedy organizowane są wyprzedaże w internecie. Organizatorami protestu jest część grup odpowiedzialnych za protesty No Kings w czerwcu i w październiku. Bojkot ma uderzyć w korporacje, które ich zdaniem umożliwiły nadużycia władzy administracji Trumpa. Na liście znalazły się takie sieci jak Home Depot, której zarzuca się współpracę z Federalną Służbą Imigracyjną ICE, oraz Amazon, krytykowany za wspieranie administracji w zamian za ulgi podatkowe. Jednak Krajowa Federacja Handlu prognozuje, że od dziś do poniedziałku zakupy zrobi rekordowa liczba 187 milionów Amerykanów. Świąteczne wydatki mogą po raz pierwszy przekroczyć bilion dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w Kutnie, Włocławku, Bydgoszczy, Nakle nad Notecią, Toruniu, Gdyni, Wrocławiu, Bolesławcu, Kłodzku i Jastrzębiu Zdroju. Dostateczna w Rybniku, Bielsku Białej, Opolu, Brzegu, Zduńskiej Woli i Nowym Sączu. Zła jakość powietrza jest w Wodzisławiu Śląskim, Żywcu i Wieleniej Górze. Bardzo zła w Nowej Rudzie i w Legnicy. Nieco ponad 20% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej z wiatru. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Wygrane Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa w meczach Ligi i Konferencji. Lech skromnie pokonał Luzanę Sport 2-0, a Raków rozgromił Rapid Wiedeń 4-1. Trzy bramki dla Rakowa zdobył Mohamed Lamine Diaby Fadiga. Niedawno rozpoczęły się mecze Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok. Legia gra ze Spartą Praga, a Jagiellonia z Kub Skłopio. Bardzo dobra wiadomość z Dordrechtu. Sztafeta mieszana w short tracku w składzie Michał Niewiński, Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska i Felix Pigeon awansowała do finału ostatnich zawodów cyklu World Tour, a to zapewniło im kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Zawody w Holandii potrwają do niedzieli. Reprezentacja Polski w curlingu przegrała z Niemcami 5-6. Był to ich ostatni mecz na Mistrzostwach Europy Dywizji A. Turniej rozgrywany jest w Finlandii. Polacy skończyli na 7. miejscu i zapewnili sobie awans na Mistrzostwa Świata, mówi Krzysztof Domin. Bardzo żałujemy porażki na koniec mistrzostw, tym bardziej, że mecz z Niemcami był bardzo wyrównany. Natomiast bardzo cieszymy się z naszej postawy. Po słabszym meczu z Czechami wróciliśmy znowu do naszej bardzo dobrej gry. Zagraliśmy znowu na bardzo wysokim procencie. No i byliśmy bardzo blisko w meczu z ustępującymi mistrzami Europy. W grudniu nasza reprezentacja prowadzona przez kapitana Konrada Stycha zagra w kwalifikacjach olimpijskich w Kanadzie. Zwycięstwo koszykarek z Lubina. AZS UMCS pokonał hiszpańską drużynę Honzo Global Jaris 75-61 w ostatniej kolejce fazy grupowej Pucharu Europy. Dzięki tej wygranej akademiczki awansowały dalej z pierwszego miejsca w grupie B, mówi skrzydłowa Aldona Morawiec. Znowu sytuacja jest taka, że miałyśmy tylko 7 zawodniczek. Niektóre zawodniczki musiały grać na nie swoich pozycjach, więc ta adaptacja do meczu chwilę trwała, ale najważniejsze jest właśnie to, że nie dałyśmy im gdzieś tam się na początku rozkręcić, odjechać, tylko cały czas ten mecz był pod kontrolą. Też było tutaj widać dużą frustrację u hiszpańskiego zespołu. Graliśmy agresywną obronę, też często tą obronę zmieniałyśmy, no i to się naprawdę spisało. Kolejne mecze w fazie play-off już w grudniu. Na wschodzie, w centrum i na południu słabe opady śniegu i śniegu z deszczem. W nocy niemal w całym kraju może być ślisko. Są ostrzeżenia przed oblodzeniem. Najzimniej będzie na Podhalu nawet do minus 9 stopni. Najcieplej nad morzem około zera. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 4 pod tytułem A on nadal jest. Znajomi trochę nałożyli mi na głowę obowiązek tego, żeby zachować swoje emocje na wodze, żeby nie pokazywać mamie swojej słabości, że płaczę. Też robiłam wszystko, żeby pokazać jej siłę, żeby nie widziała u mnie oznak słabości. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Czwarty odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Alter Art prezentuje Karibu w Polsce. Jedna z najważniejszych postaci muzyki elektronicznej na świecie wystąpi już 3 grudnia w warszawskim klubie Stodoła. Bilety na alterart.pl. Poleca radiowa Trójka. W

świat pełen marzeń, ale też przeciwności losu. To świat grupy nasączonej ogromną dawką koloru niebieskiego. Blue Dust prosto z Finlandii otwiera nasze 513 spotkanie przy zgaszonym świetle Wolf Control. I tak oto spory liściaste i przechodzimy śmiało w porę zimnofalową. Wszelkie gorące czekolady, ulubione herbaty, a może i kawy. Chociaż o tej porze to wątpliwy pomysł, mile widziane. Na naszej tradycyjnej liście obecności oczywiście facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Ależ mamy okazję. Grupa The Occasion dzisiaj rozgości się u nas przez najbliższe minuty. Czy może być lepsza rekomendacja do tego, by po te dźwięki sięgać właśnie nocą? This is the occasion, this is post-punk. Dwa zdania, które otwierają nam wiedzę na temat samej Vanessy Funke. Zresztą resztę musimy odkryć sami. Pan Robert napisał, że jest minus 5 stopni, coś wisi w powietrzu. Trzeba zasiąść w fotelu z herbatą i nigdzie się nie ruszać. No i nawet zdjęcie, pocztówka dołączona na naszym trójkowym Facebooku. Okazja niesamowita. Grupa The Occasion. Mówiłem, że dzisiaj spędzimy z nimi więcej czasu. We'll be right back. ziemski i delikatny wokal Vanessy Funke rzeczywiście potrafi przenosić do bliżej nieokreślonych światów. Romantyczna tęsknota, gotycka wrażliwość i to niedopowiedzenie, które musimy w naszych głowach dopisać sobie sami. Songs of the Night, czyli ścieżka dźwiękowa do mrocznego techno gotyckiego romansu lat 80. To może jeszcze jeden fragment z tej bardzo nocnej płyty The Occasion. Czyli dźwięki zza naszej zachodniej granicy. A z naszą wschodnią częścią Polski mamy łączność dzięki tajemniczej Izie M. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No powiedz jeszcze raz dobry wieczór. Dobry wieczór. O, to teraz tak wyraźniej zabrzmiało. Mogą być jakieś takie zakłócenia. No tak, w końcu ile to? Ponad 170 kilometrów, tak? Na końcu świata. Mhm. Tak się zastanawiałem, bo jesień to jest dobry czas do tego, żeby sobie odkurzyć stare filmy, seriale, żeby zanurzyć się w świat serialowy. Pomyślałem sobie, że dzisiaj być może sięgnę po soundtracki ze Stranger Things, ale może sobie to odłożymy na następny tydzień. Oglądałaś może już pierwsze odcinki nowego sezonu? Ja w ogóle nie oglądałam żadnego sezonu Stranger Things. Nie wiem, czy to będzie spoiler, ale w pierwszym odcinku pojawia się fikcyjna radiostacja i tam pani prezenterka chwali się, a tak właściwie informuje, że to jest 500. wydanie audycji. Czy jakieś podobieństwa ci się nasuwają? Niech pomyślę. Ale to jest chyba trochę jakieś straszne, jakieś horrorowate, prawda? Niezupełnie, troszeczkę tak. Ale no myślę, bo wiesz, ja po Drakuli 2 tygodnie nie spałam, także ja niekoniecznie takie seriale mogę oglądać. To może jednak niekoniecznie przed snem. Mhm. No dobrze, o Drakuli i o strasznych rzeczach chyba w tym utworze nie będzie. Nie, nie będzie. Dzisiaj były lata 80., były lata 90. i my często wspominamy i rozpływamy się nad latami 80., 90. i słusznie zresztą, ale zapominamy, jak wspaniałym czasem dla muzyki alternatywnej była pierwsza dekada XXI wieku. I dziś będzie zespół, który wtedy jakoś umknął mojej uwadze, dzisiaj to na drobie. I na dodatek będzie to cover bardzo popularnego utworu, bardzo popularnego zespołu. I muszę przyznać, że zrobili tu niebywałą rzecz, bo po prostu przejęli tą piosenkę jako swoją. Po którymś przesłuchaniu zapomniałam kompletnie o oryginale, a w oryginale śpiewa to bardzo charakterystyczny artysta. I choć niezwykle cenię ten zespół, mówię o tym oryginalnym zespole i oryginalnym wykonaniu z tamtego czasu, to wersja Trespasses William mnie totalnie oczarowała. I zostawię Państwa tutaj z jaką to melodią, ale podejrzewam, że większość odgadnie utwór po jednej nutce. Ja tylko się zastanawiam, kiedy skończą ci się pomysły i te dobre typy, bo ta dobra passa trwa od dobrych kilku tygodni. A, nie redaktorze, ja mam typy do końca lutego już. Do końca lutego? Do końca lutego. No dobrze. To dzięki, Iza, słuchamy. Dzięki, dobranoc. Love is blindness, I don't wanna see. Won't you wrap the night around me? Oh my love is blind. Blindness. przez Buzzers William, Love in Blindness, typ tajemniczej i z M. Listę obecności oczywiście nie zapomniałem. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Trochę pocztówek śnieżnych otrzymaliśmy. Pan Jarek melduje się z Łodzi. Łódź nasłuchuje w ten piękny wieczór, za oknem mgła, trochę śniegu, a z głośników zimnofalowe dźwięki Off Control. Tak, do podejrzenia. Pan Mariusz napisał, że żory pozdrawiają, księżyc przedziera się przez mgłę 6 stopni poniżej zera. Proszę się ubierać. W Białymstoku też ciemno. Nie wiem, czy zimno, ale na pewno ciemno, napisał pan Tomasz. Pozdrawia Poznań, to pan Oland. Pan Adam pozdrawia z Gołdapi. Jest z nami pan Radosław, który jest zasłuchany. Pozdrawia pan Radosław wszystkich ofowiczów. Pani Iza napisała, że dobrze, a tak właściwie dobrze, że ten statek jeszcze nie odpłynął i może wskoczyć na pokład. Ten pokład będzie dostępny do godziny 23. Melduje się pan Jacek, który napisał, że słucha razem z Gosią i gasi światło, tak przynajmniej sugeruje ta ilustracja. Pani Anita się melduje, jest z nami pan Krzysztof z Cisnej. I ponownie czwartek, i 5 dni bez prądu. Było jak w dzieciństwie, szybko ten czas zleciał, nie pada. Pan Tomek, nasz administrator grupy Off Control w Trójce, też nasłuchuje. Dzisiaj trochę inaczej, z Nowej Soli, ale widzę, że już motyw świąteczny się pojawił. Pani Agnieszka wieczorową porą z Częstochowy się melduje, a pani Joanna nie sama, bo w towarzystwie różanej herbaty i w towarzystwie wieczornego spokoju. Pan Łukasz tradycyjnie melduje się z Pszczółek, tradycyjnie ahoj mówi pan Rafał. Żnin jak zwykle wita się spacerowo, pięknie, biało, zimowo, mroźnie i dźwięcznie, napisała pani Joanna. Pan Martin pozdrawia z Kosakowa. Tam też światło jest zgaszone. Pruszków, a tak właściwie Pruszk Off. Nie wiem, czy pruszy śnieg, ale na pewno Pruszków, to pan Mateusz. Melduje się również na naszym pokładzie pan Krzysztof, który przemierza z punktu A do punktu B. Mgłowo, zimnofalowo pozdrawia z Wodzisławia Śląskiego. Pan Krzysztof napisał, że też ciemno, też mgliście i też zimno. Kłania się Belfort. Z ofowym pozdrowieniem melduje się Kwidzyn, to pan Andrzej. Pan Piotr... Tak, tęsknimy. Niektórzy tęsknią za śniegiem. Śnieżna zawoja już przy odbiorniku czeka i pozdrawia słuchaczy Off Control. Pani Elżbieta melduje się na nasuchu wyjazdowo z rodzinnych stron. To jest Małopolski Jawornik. Warszawa to pan Krzysztof, no i pan Robert, który mgliście pozdrawia również ze swoją wirtualną pocztówką. Połczyn to pan Dariusz, jest pani Lucyna, która też prawie zaśnieżona. Czy pani Lucyna odśnieżyła chodnik? A no właśnie. Pan Rafał melduje się z Łodzi, jest z nami pan Rafał II, który bardzo się cieszy na to nasze czwartkowe spotkanie. No i pani Katarzyna, która czeka na Hidden by Ivy. To się bardzo dobrze składa. To teraz pozwolą państwo, zanurzymy się właśnie w dźwięki Hidden by Ivy, a będzie to premiera. Your face is like a snow. I always saw you just for a while. Your name, November leaves. Be my beloved ghost in the next room. By my bed. My anger was never. twarz jest jak śnieg. Zawsze widziałem cię tylko przez chwilę, twoje imię, listopadowe liście. Chciałbym iść z tobą i zgubić się w tych samych miejscach. Chcę usłyszeć twój głos z pokoju obok. The Next Room, czyli dźwiękowa przedpremierowa pocztówka od Hidden by Ivy. Czas na kolejną premierę Under the Skin. Albumu 11 grudnia, a w poniedziałek jako przedsmak otrzymamy obrazek do Dance Die. Krakowski Underskin, jeden z najważniejszych polskich głosów na współczesnej scenie darkwave'owej. Przedpremierowo oczywiście w Off Control. Przy okazji machamy do Mariusza Łuniewskiego. Nie możemy się doczekać oficjalnej premiery albumu Never Return. Thank you. Space Control, prawie jak Off Control, prawda? Grupa prosiła, by wspomnieć, że jutro mają premierę nowego singla Invisible Man, także warto nasłuchiwać, warto czekać. Decades i Race Control from Poland. W ubiegłym tygodniu dostałem dźwiękową pocztówkę od Michała Grabowskiego, na pewno znaną Państwu z grupy Miyagi. Tym razem jest to coś zupełnie nowego. Projekt Emrere, czyli duet Piotra Czyża i Michała Grabowskiego. Muzyka filmowa lat 70., 80., teksty autorstwa Piotra Czyża oraz esencja. Głos Jagody Błądek i Julii Frycz. Czekamy na całość, ale dzisiaj przedsmak. Pierwszy francuskojęzyczny przedsmak. La Sirène. Entendu.